açtım yar ile arayı, görmem ak ile karayı. Açtım yar ile arayı, görmem ak ile karayı. Yar yanımda olmayınca neylerim köşkü sarayım. Vay vay vay ne olmuşam, sararmışam solmuşam. Nazlı yardan ayrı lale, nafı peri şan olmuşam. Vah vah vah ne olmuşam, sararmışam solmuşam. Nazlı yardan ayrı lale, nefu perişan olmuşam. Keep going.